یا الٰہی میں جس دم کروں بند آنکھیں خدایا میں جس دم کروں بند آنکھیں خدایا ہو دیدار شاہ خدا یا الٰہی ہو دیدار شاہ خدا یا الٰہی مجھے چل مدی دے دے سعادت مجھے چل مدینہ کی دے دے سعادت مجھے پیارا کعبہ دکھا یا الٰہی پیغام سے اعظم مدینے میں میرا پے گاؤں سے آزم مدینے میں میرا ہو ایمان پر خاتمہ یا الٰہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الٰہی بس اک کار ہوں نہ پھروں در بدر میں عطا کر دے ایسی وفا یا الٰہی میں عطار کے در کا کوتا ہوں مولا میں عطار کے در کا کوتا ہوں مولا مجھے کر دے ان پہ فدا یا الٰہی مجھے کر دے ان پہ فدا یا الٰہی اٹھے ہاتھ بہرے دعا یا الٰہی بہت دل ہے ٹوٹا ہوا یا الٰہی